84e qaacida bi muy juróom ñett fukkeel ak ñeent bi nga xam ne moom la Cheikh Salahuddin radiallahu taala anhu indi mooy al istighalu bi xayri al maqsuudi i'raadun ala al maqsuudi, maanaam al istighalu di soxlawoo di yittewoo bi xayri al maqsuudi ci leneen loo xamante ne bokkut ak lu ñu jublu, i'raadun kooku ak du mooyu la ala al maqsuudi walif lañu jublu. Waaw, maanaam soxlawoo di préoccupé woo ci lu bokkut ak li nga xam ne mooy objectif bi, loolu d' une certaine manière ak de wan ginnaaw maanaam objectif bi la. loolu tamit am na ay règle fiqh yu bari yu ci aju. mu ne wali hada, loolu moo tax law xalafa la askunu hadhihi ad-daar, mooy benn waay tey bu ne woon kër gii de waat naan duma ci dëkk bii kër, wala yuqimu fiha, mu waat ne tamit ne du fi dëkk du fi toog. fa taraddada saatan xanafa, mu dawaaye muy nekk foofu di ci del di nekk ci biir kër gii pendant maanaam waxtu, day daal di waat googu noonu da koy daal di firi maanaam day kafaara wa te xam ne waat bi moom appliqué wu ko parce que dani woon du fa neex du fa toog du fa dëkk, waaye ma nga fa waxtu du toll ak waxtu. mu ne wa inistaxala bi jamci mataaihi wa tahayu li asbaabi taalit la yaxnas, waaye su fekkente ne nag dafay soxlawoo ci di dajale maanaam le fait que mu nekk fa waxtu woowu yëpp dafa nekkoon maanaam di toppatoo lu muy def ba maanaam nu muy dajalee ay bagage am et cetera yooyu noonu, bu boobaa du firi ngiñ gi. waaye le simple fait que mu waatoon ne du dëkk ci kër gi moo loon kon day daal nekk objectif, le fait que muy préoccupé wu ci leneen nag lu bokkut ak objectif boobu noonu, loolu moom ci jëmmi boppam mooy du mooyu ci objectif bi, boobaa day tax ne comme bu waatee ne loolu da ko waroon def, le fait que mu du mooyu ko nekk ci leneen, loolu mooy wane ni kon maanaam loolu day tax ba maanaam ngiñ gi du wéy maanaam day fireeku. mu ne walaw qaala taalibu shafaati lil mushtari inda liqaaihi bi kam ishtarayta aw ishtarayta raxiisan batala xaqahu, tey par exemple su fekkente ne ki nga xam ne mooy laaj shufa, shufa mooy nit ñaari nit am lu ñu bokk, am lu ñu bokk kenn ki ne ko man léegi man muy société wala kër wala yooyu, ki ci des ne ko waa léegi man sa cër dama la koy bàyyi mais da nga may jox nangam man dama lay jaay sama cër, bu ko defee yow doo ci mën a loru parce que bu souvent kii laaj affaire boobu day fekk ne bu ko jëlul day loru. tey bu ko au lieu mu wax ko ne ko voilà mu jënd ko, mu naan ko ah ñaata nga ma koy jaayee yooyu, ñaata nga koy jënde, ñaata nga koy jaayee, voilà te fekk moom moo ko doon laaj, moo doon laaj ñaata maanaam moom moo doon laaj pour ñu jaay ko be parti yu ki ci des moo ko laaj waaw wala ñu jënd ko. léegi bu fekkente ne waaji dani ko waaw ñaata nga koy ñaata nga koy jënde, wala boog jëndee ko lu cheru dara waay, booba ba àqam day daal deñ parce que àqam day daal deñ parce que au moment u waaji danaan kon de toute façon jaayewuma lu ko dara voilà. kon parce que lan parce que affaire boobu dafa waroon nekk di préoccupé wu ci li nga xam maanaam le fait que mu dumooyu ci njëg gi maanaam ci paaram moom ci boppam au lieu mu jaaye ko ko njëg gi mu dumooyu ci paar googu, loolu mooy wane ni kon moom ci boppam àqam deñ na maanaam dumooyu na loolu bàyyee waaji choix wu mu jëndee ko lu ko neex. loolu mooy moom àqam day daal di yàqu, booba àqam yëpp day daal di yàqu, waaji lu ko neex jox ko dara, bu ko neexul du ko jox dara rek tout simplement. wallahu taala aclam.